Bierz lub zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 7 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Dawid Kubacki wygrywa turniej czterech skoczni, z trzecim po Adamie Małyszu i Kamilu Stuchopolakiem, który tego dokonał. Sprzeczne doniesienia w sprawie wycofania amerykańskich żołnierzy z Iraku. Szef Pentagonu mówi, że decyzja nie zapadła. Kaskadowy pomiar prędkości na drogach. Policjanci od rana będą łapać piratów za kierownicą. Dawid Kubacki postawił kropkę nad i. Polak wygrał ostatni konkurs turnieju czterech skoczni i w Bischofshofen zapewnił sobie wygraną w całej imprezie. Dawid Kubacki jest trzecim po Adamie Małyszu i Kamilu Stochu Polakiem, który triumfował w niemiecko-austriackich zawodach. Czy emocji było na pewno bardzo dużo, ale naprawdę cieszę się z fajnej pracy, którą tutaj zrobiłem na skoczni. Nie tylko ja, ale i trenerzy, cały sztab. Wszyscy się skupiliśmy na swoich zadaniach i grało to dzisiaj jak z nut. Było naprawdę fajnie i z tego jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, że ten dzień się kończy tak, a nie inaczej. Można jechać do domu. Więcej o konkursie w Bischofshofen i całym turnieju czterech skoczni w naszej porannej audycji i serwisach sportowych. Nie ma decyzji Stanów Zjednoczonych o wyjściu z Iraku, mówi o tym amerykański sekretarz obrony Mark Esper. Jednocześnie nie potwierdza autentyczności listu dowódcy sił koalicyjnych generała Williama Sillego, z którego wynikało, że ruszyły przygotowania do opuszczenia Iraku. Według sekretarza obrony treść listu nie jest spójna z decyzjami amerykańskich władz. Z kolei przewodniczący kolegium szefów sztabów generał Mike Miley stwierdził, że pismo to tylko szkic, nie było podpisane i nie powinno ujrzeć światła dziennego. Przedwczoraj iracki parlament zdecydował, że wojska amerykańskie mają opuścić kraj. Decyzja ma związek ze zlikwidowaniem irańskiego generała Kasema Sulejmaniego. Iran po zabiciu jednego ze swoich najważniejszych dowódców zapowiedział kroki odwetowe. A jutro napiętą sytuacją na Bliskim Wschodzie zajmie się na specjalnym posiedzeniu w Brukseli Komisja Europejska, poinformowała o tym jej przewodnicząca Ursula von der Leyen. Nadzwyczajne spotkanie, jak napisała w oświadczeniu przewodnicząca komisji, ma służyć koordynacji działań komisarzy odpowiedzialnych za różne dziedziny podejmowanych w regionie. Na tym spotkaniu szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ma także poinformować o prowadzonych rozmowach z różnymi partnerami z regionu. Przewodnicząca komisji napisała też, że na Europie spoczywa teraz odpowiedzialność. Kiedy napięcie rośnie, Europa rozmawia ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, czytamy w oświadczeniu przewodniczącej komisji. Ursula von der Leyen powtórzyła również stanowisko Unii, że jest ona głęboko zaniepokojona deklaracją władz Iranu o wycofaniu się w całości z ograniczeń zapisanych w umowie nuklearnej. Ta zapowiedź pada w momencie poważnych napięć w regionie. Z europejskiego punktu widzenia ważne jest, by Iran stosował się do tych zapisów. Musimy przekonać Iran, że leży to także w jego interesie, napisała Ursula von der Leyen. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Policjanci w całym kraju od rana będą prowadzić kaskadowy pomiar prędkości. Celem akcji jest wyeliminowanie z ruchu kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Wzmożonych kontroli należy się spodziewać w miejscach, gdzie dochodzi do największej liczby wypadków, mówi komisarz Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Pomiar kaskadowy polegać będzie na tym, że będziemy mieli co najmniej dwa punkty pomiaru prędkości na około 50 km drogi, zarówno punkty statyczne, jak i dynamiczne. Szczególnie na drogach ekspresowych tam będą wystawiane wideorejestratory, czyli samochody nieoznakowane, które będą sprawdzać prędkość, z jaką poruszają się kierujący. Przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym skutkuje zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. 1 300 000 osób poszło w tym roku w orszakach Trzech Króli. Rekordowo dużo ludzi było w Warszawie. Około 90 000 osób po raz 12 szło ulicami stolicy w przebraniach króli, pasterzy i aniołów. W radosnej atmosferze wspólnie śpiewano kolędy. Oddajmy wesoło, wspaniajmy. To jest taka piękna tradycja, moim zdaniem. Jestem co roku i co roku oglądamy, jak to wygląda. Bardzo mi się podoba. Bardzo fajnie ludzie są poprzebierani. No Trzech Króli. Pasterze, aniołowie, no zwierzęta, tak? Jest wesoło, jest dużo ludzi, ludzie śpiewają, świętują, prawda? I to jest chyba najważniejsze, że wszyscy są tu. Jesteśmy dzisiaj z dziećmi tutaj, chcieliśmy się spotkać, celebrować święta w takiej radosnej atmosferze. Córka zdecydowała się przebrać w strój Matki Boskiej, ma tutaj piękną niebieską szatę. No uważam, że to jest bardzo fajna inicjatywa, fajnie się spotkać tutaj rodzinnie. Orszaki Trzech Króli przeszły wczoraj ulicami 900 miast w kraju i za granicą. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

will fall away at last. And on that fine and fateful day, I will take me in my hand. I will ride on a train. I will be the picture man with light in my head. You in my arms. Woo-hoo! Kłaniamy się. Kłaniamy się. Dzień dobry Państwu. 12 minut po 6 poranna na audycję. Zapraszamy do trójki. Witamy w nowym roku, bo się jeszcze nie słyszeliśmy. 2020 przed nami. 2020. Ładnie to nawet wygląda. A o, pan Zbyszek się ucieszył. No i ma pan w porannym ZD3 trzecią wygraną w turnieju czterech skoczni, bo Małysz, zdaje się, wygrał za czasów Wałka jeszcze. Tak to mogło być, to jakiś 2001 rok. Tak to właśnie mogło być. Wałek się cieszył. Jak go znam, to na pewno. Od ucha do ucha. Jeszcze raz dzień dobry. Piotr Łodej czeka przy telefonie 2273 ekranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. Zaczynamy. Yeah. A tak sobie zaczęliśmy. A dlaczego nie? O, właśnie, słuchacz, zdaje się, dotarło do niego, że mamy dzisiaj wtorek i trzeba do pracy po tej bardzo długiej przerwie. Czy ktoś może pamięta moje hasło do komputera i jakieś podpowiedzi? Gdyby ktoś z Państwa reflektował, to oczywiście numer telefonu znany, adres elektroniczny. Także ja panu już kiedyś mówiłem, drogi słuchacze, że admin 1234, to zawsze działa. Zapraszamy do Trójki. 16,5 minuty po 6, a do 9, 8.13, jak zwykle salon polityczny Trójki. Beata Michniewicz dziś zaprasza Państwa, gościem będzie minister Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta. A poza tym oczywiście turniej czterech skoczni. O nim mówić będziemy, a jak wiemy, Dawid Kubacki lubi i to naprawdę lubi. Naprawdę, on lubi te skocznie i tym bardziej jak ten próbny skoczył, to było widać ten błysk w jego oczach. I tak było już do samego końca. O tym porozmawiamy po 6.35. Zapraszamy chwilę wcześniej, przed 6.35, trochę posegregujemy. Niebieski papier, żółty, metale, tworzywa sztuczne, zielony albo zielony i biały szkło, brązowy na bioodpady. Czarny pojemnik to jest ten, gdzie już nie możemy nic rozdzielić. Niby już to wszystko wiemy, ale jednak jeszcze kilka podpowiedzi się na pewno przyda. Przed 6.30 to za kilka minut o segregowaniu rozmawiać będziemy. Po 7.40 będzie o e-receptach. Brak wątpliwości co do wydania leku konkretnego, to na pewno. Druga sprawa to jest jasno i wyraźnie napisane dawkowanie, ilość leku, że łatwo to zweryfikować, a nie tak jak było tak, że coś było niedopisane. Recepty po 7.40 zapraszamy Państwa. 20 minut po 7.00 projekt Tata. W projekcie Tata wrócimy do sobotniego plebiscytu na sportowca roku, bo wśród mistrzów sportu są też młodzi ojcowie. Ten Tata do tej pory wysoki poziom trzymał głównie na lekkoatletycznych arenach. Teraz doszła jeszcze dodatkowo nowa dyscyplina. Chcę być dobrym tatą, żeby przygotować to moje dziecko do tej drogi, która na pewno nie będzie łatwa, bo ten świat nasz jest naprawdę jest zwariowany. No właśnie, kto to taki, proszę posłuchaj, 20 minut po 7, chwilę wcześniej jeszcze spotkamy się oczywiście z doktorem Tomaszem. Mają taki system filtrów, które się nazywają fiszbinami i na tych fiszbinach zostaje to, co w wodzie było. I sobie tak to przełykają i znowu. Tak to wygląda, ale jak jest to kluczowe postawione pytanie, to proszę sprawdzić 15 minut po 7, bo jest bardzo ciekawe. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek się pojawi przed 7:00, oczywiście także Łukasz Błąd i zajrzymy sobie do kalendarza. Teraz szybko zajrzymy do prasy na pierwsze strony. Polska The Times na pierwszej stronie. Trzy ważne sprawy. Piekło pożarów w Australii. Duże zdjęcie. Także Dawid Kubacki jako trzeci Polak w historii wygrał turniej czterech skoczni. No i trzecia sprawa. Jaka będzie strategia dyplomatyczna Polski na kryzys irański? Prezydent Andrzej Duda zwołuje Radę Gabinetową. Polscy żołnierze w Iraku zawiesili działalność. O tej sprawie także w innych gazetach na pierwszej stronie. Rzeczpospolita. Trump poszedł na całość. Śmierć ważnego dowódcy irańskich wojsk specjalnych Sulejmaniego wywołała na Bliskim Wschodzie burzę, która łatwo może się wymknąć spod kontroli. Niespokojnie jest między innymi w Iraku, o tym w Rzeczpospolitej. Gazeta Wyborcza. Świat czeka na odwet. Teheran pracuje nad bombą atomową. Irak wyrzuca amerykańskie wojska, a NATO głowi się, jak ugasić bliskowschodni pożar. Zabicie Sulejmaniego wymknęło się spod kontroli. To Gazeta Wyborcza, także na dziennik Gazeta Prawna na pierwszej stronie, czekając na zemstę. Duże zdjęcie na tej samej pierwszej stronie, ale także inny temat. Miał być porządek, jest bałagan. Jeden podatnik może mieć dwa mikrorachunki. Krajowa Administracja Skarbowa to potwierdza i dodaje, to nie jest błąd systemu. Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany, to polecam. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Gazeta Polska codziennie, tutaj także odlot Kubackiego, skoki narciarskie, ale nie tylko, kopertówka dla marszałka Senatu. O tym pisze Gazeta Polska i na pierwszej stronie zdjęcie pana marszałka stylizowane na takie zdjęcie na banknotach. Nasz dziennik Rugowanie Polskości. Gimnazjum Rzejmiana, jedyna szkoła z polskim językiem nauczania w rejonie święciańskim na Litwie, może wkrótce zostać zlikwidowane. Tak czytamy w naszym dzienniku na pierwszej stronie, a przegląd sportowy tu dwóch dżentelmenów. Bartosz Zmarzlik, czyli zwycięzca plebiscytu, 85. plebiscytu na najpopularniejszego sportowca przeglądu sportowego, a także Dawid Kubacki ze Złotym Orłem. Wczoraj otrzymał przecież tę nagrodę za zwycięstwo w turnieju czterech skoczni. 20 minut po 6 się zrobiło. Sure to be changing ways. I met a cheerleader, was a real young breed. All the times I was looking at me. I was a high school loser, never made it with a lady till the boss told me something I missed. Then my next door neighbor with a daughter had a favor, so I gave her just a little kiss like this. Poranna audycja, zapraszamy do trójki, 23,5 minuty po szóstej. No i dotarliśmy. Zapraszamy do trójki. A jak wiadomo, początek roku to zmiany, zmiany, zmiany. No i z początkiem roku zmieniły się przepisy o segregowaniu odpadów. Dziś wyrzucamy je do 5 różnych worków. Dla części z Państwa to żadna nowość, ale dla niektórych będzie to nowość. Pojawiły się nowe kolory pojemników, brązowe i czarne. Jednak wciąż mamy kłopoty, gdzie wyrzucić na przykład opakowanie złożone i z papieru, i z plastiku. Butelki, puszki. Segregujemy plastik, szkło, papier, no i metal. Metale kolorowe, szlachetne. W całej Polsce segregujemy na 5 pojemników. Sławek Brzuzek, ekolog, niebieski papier, żółty metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, na przykład kartoniki do płynnej żywności. Lekarstwa. Jeśli chodzi o zużyte lekarstwa, najlepiej jest je odnieść do apteki. Szymon Dziak-Czekan, prezes Stowarzyszenia Polski Recykling. Natomiast jeśli mamy opakowania po suplementach, to jak najbardziej może iść to do żółtego worka, czyli do tworzywa sztuczne i aluminium. Natomiast same zużyte blistry powinniśmy wyrzucać do odpadów zmieszanych. Zielony albo zielony i biały szkło. Jeżeli mamy biały pojemnik, to do niego wrzucamy szkło przezroczyste. Jeżeli jest tylko zielony, to do niego wrzucamy wszystkie butelki i słoiki. Bez względu na to, czy są brązowe, przezroczyste czy zielone. Opakowanie po kosmetykach. O, zwykły flakonik i metalowy kołnierz. Gdzie mamy to wyrzucać? Bardzo często nawet nie metalowy, tylko z tworzywa, które udaje metal. Ale zgodnie z zasadami segregacji możemy to wrzucać do pojemnika na szkło. Nie każde szkło jest szkłem opakowaniowym. Ceramika, wyroby ze szkła, żarob odpornego, szyby nie wrzucamy do segregowanego szkła. Czyli wrzucamy do odpadów zmieszanych. Czyli szklanek już nie wrzucamy do szkła? Nie, to wyrzucamy oczywiście do czarnego pojemnika na odpady zmieszane. Jedna szklanka wrzucona na kilkaset kilogramów sztuczki szklanej trwale przekształca tę sztuczkę do tego stopnia, że nie można z nich będzie zrobić na przykład butelek. Opakowania wielomateriałowe, na przykład typu Tetra Pak, wedle istniejących przepisów powinniśmy wrzucić do żółtego worka, czyli do pojemników żółtych na metale i tworzywa. Jeszcze mamy dwa worki. Brązowy na bioodpady i to jest nowość, tego wcześniej nie było. Tak zwane obierki trafiają do pojemnika na odpady biodegradowalne. Aleksander Brzuska, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu. W nich możemy na przykład stworzyć sobie kompost, jeżeli chodzi o resztki jedzenia, mówimy tu na przykład o mięsie czy kościach, one powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. Tektura, która na przykład jest po pizzy. Jeżeli jest tłusta, to niestety odpady zmieszane. Jeżeli mamy tekturę, która jest czysta, nie jest zanieczyszczona, wtedy wrzucamy ją do pojemnika na papier. Czyli na przykład, jeżeli naszą tekturę po pizzy w lizopie, to jest już tektura czysta, czy nie? Niestety nie jest to tektura czysta. Nadal powinno to trafić do pojemnika na odpady zmieszane. To wyrzucamy do czarnego worka na odpady zmieszane. Bio to jest brązowe, odpady zmieszane czarne. Możemy to powiedzieć, że ten czarny pojemnik to jest ten, gdzie już nie możemy nic rozdzielić. Szkoda, bo tam sporo jednak się w dalszym ciągu marnuje. Tak, ale tutaj zachęcamy społeczeństwo, mieszkańców naszego kraju, żeby tak gospodarowali, robili zakupy, żeby tych odpadów tworzyli jak jak najmniej. Z drugiej strony zachęcamy producentów, żeby tworzyli je jak najbardziej przyjazne środowisko opakowania, tak żeby mogły one trafić do pojemników na odpady segregowane. No niby wszystko wiemy, ale jednak trudna sztuka segregowania, pytał o nią Tomasz Jeleński. Jest kilka takich drobiazgów, które mogą zaskoczyć, na przykład właśnie te blistry po lekach, jednak do zmieszanych. A tu jeszcze pani Marzena napisała tak, a mnie zawsze zastanawia, co kieruje kimś, kto wrzuca butelki do papieru. Zapraszamy do reklamy. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż. Suplement diety Hepa Slimin. Zdrowa wątroba plus prawidłowa masa ciała. O, to tak przy okazji. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Teraz już nie musisz, ale ja muszę wziąć Hepa Slimin na wątrobę. Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 6:30. Anna Kowalik-Brankacy. Na dziś na 14 Andrzej Duda zwołał posiedzenie Rady Gabinetowej. Rozmowy prezydenta, premiera i rządu będą dotyczyły m.in. sytuacji na Bliskim Wschodzie. W związku z napięciem na linii Waszyngton-Teheran amerykański resort obrony poinformował o skierowaniu na Bliski Wschód dodatkowych wojsk oraz bombowców B-52. Równocześnie Pentagon zdementował informacje o planach wycofania wojsk amerykańskich z Iraku. Ruszyły akcje wspierające odbudowę hospicjum w Chojnicach na Pomorzu, w którym ubiegłej nocy wybuchł pożar. Zginęło 4 pacjentów, ponad 20 osób trafiło do szpitali. Ksiądz Janusz Chyła, proboszcz jednej z chojnickich parafii, nie ma wątpliwości, że darczyńcy otworzą swoje serca i portfele. Kilka lat temu doświadczyliśmy tego, wtedy gdy była nawałnica w okolicach Chojnic, też wielka solidarność ludzi i w Chojnicach i poza Chojnicami. Ufam, że nie będzie tym razem inaczej. Burmistrz Chojnic poinformował, że według wstępnych szacunków hospicjum nie będzie nadawało się do użytku przez co najmniej 2 miesiące. Na miejscu tragedii pracują biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Z pierwszych informacji wynika, że w obiekcie mogło dojść do zaproszenia ognia przez jednego z pacjentów. Poświęcona Witoldowi Pileckiemu książka o

train of mine. I run, but it stays right by my side. So tell me, open, pour me out the things inside that scream and shout. And the pain still hates me. So hold me until it's me. Just like the strain, you feed it once and now it stays. Now it stays. So tell me, open, but beware. This thing's insane without a care. And the dirt still stains me. So wash me. Na dobry początek. No, tam na dobry początek po prostu. Za 19 minut będzie siódma, a teraz sobie uświadomiłem, pisze słuchacz, że jeśli ktoś miał wolne od 24 grudnia, to wychodzi 14 dni leby. Tak, tak ktoś miał. Na pewno ktoś tak miał. Być może się przyzna kto. A skoczkowie nie mieli. Zapraszamy do Trójki. No i tak to się właśnie skończyło. Dawid Kubacki przechodzi do historii. Bardzo dobrze. Polak wczoraj w Bischofshofen we wspaniałym stylu i bez najmniejszych wątpliwości wygrał konkurs i cały turniej czterech skoczni. A na miejscu był Kuba Niziński. Der 68. Vierschanzentournee. First place. Representing Poland. Für Polen. Dawid wielkie emocje nie tylko dla Dawida Kubackiego, ale także dla tych kibiców biało-czerwonych, którzy tutaj przyjechali go dopingować. No a Dawid Kubacki ze stoickim spokojem mówił o tym, co wydarzyło się w Bischofshofen. Nerwy na pewno były gdzieś tam, od rana się to pojawiało, no ale podszedłem do tego po prostu zadaniowo. Wiedziałem, że no te nerwy, no ja mogę tylko sobie nałożyć je na siebie, więc podszedłem do tego zadaniowo. Wiedziałem, co chcę zrobić na skoczni. Tego planu się trzymałem. Cieszę się z fajnej pracy, którą tutaj zrobiłem na skoczni. Nie tylko ja, ale i trenerzy, cały sztab. Wszyscy się skupiliśmy na swoich zadaniach. No i grało to jak z nut. Było naprawdę fajnie i z tego jestem zadowolony i bardzo szczęśliwy, że ten dzień się kończy tak, a nie inaczej. Można jechać do domu. Dawid Kubacki już po pierwszej serii, skacząc na odległość 143 metrów, wysoko zawiesił rywalom poprzeczkę. W drugiej serii 140,5 metra. To znowu zrobiło wrażenie. Rywale za plecami i tylko mogli oklaskiwać skoki naszego mistrza. Adam Małysz od samego rana wczoraj miał przeczucie, że będzie dobrze. Naprawdę, on lubi te skocznie i tym bardziej jak ten próbny skoczył, to było widać ten błysk w jego oczach. I wiadomo, że nerwy są i on tam, jak jest już tam na rozbiegu, to na pewno to przeżywał. Dopóki coś się nie dokona, czegoś się nie zrobi, to na pewno wszystko jest możliwe i dlatego trzeba w to głęboko wierzyć. Trener naszych skoczków, Michał Doleżal, nie ukrywał, że ta wygrana to wielka sprawa. Był to po prostu Dawida dzień dzisiaj. Nie ma dużo więcej co gadać. Zasłużył się na to i wszystkie 4 zawody na podium w turnieju 4 skoczni pokazał mentalną moc a duży respekt. Na dole na Dawida Kubackiego oprócz Złotego Orła czekała także rodzina, żona Marta i tata Edward. Nie, no ale na pewno nerwy do ostatniego skoku są. Już jak widziałem w tej drugiej serii, to tam do serducha biło mocniej, no ale jak już go zobaczyłem tam na tym 120 metrze, że jest bardzo dobrze, jest wysokość, jest szybkość, jest, to mówię, na pewno to już tego nie popuści. Dawid Kubacki jest trzecim Polakiem, który wygrał turniej 4 skoczni. Wcześniej to Adam Małysz, a później dwukrotnie jeszcze Kamil Stoch. Ale wczoraj leciał, wczoraj ładnie i daleko, jak mawiają komentatorzy sportowi. Ładnie i daleko skoczył, wylądował. Trzymamy kciuki przede wszystkim za dalszą część sezonu, bo w takiej formie sporo się jeszcze dobrego może wydarzyć. Gratulacje dla pana Dawida oczywiście, olbrzymie gratulacje. Powietrza pełno, ale duszno tu. Ta atmosfera gęsta, tyle ciasnych głów. Próbuję szukać wyjścia, ale wszędzie mur. Pan nie ma recepty na to, mówi w fartuch odziana postać. Ja mówię, kiedy nisko duch, metoda na to jest prosta. Głośno mur. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze w górę. Jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki fuł drogi pusta, niby fuł, ale brak praw. Nie chcę się rzucać w oczy i oddam ostatnie obuwie za twój dotyk. Znowu widzę siebie jak psa. Gdyby nie miała tych okotnących rys, gdybym się w porę poznał, że już pora iść, może by na noc zostać, może by. Potem jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi, jak dobrze mi. Rano mówi, że chyba już muszę iść. I znowu widzę siebie jak psa, bez imienia i państwa, bez smyczy i kagańca. Znowu widzę siebie jak psa, tak w pół drogi, pustan. Niby full, ale brak, brak. Niby luz, ale widmo chyca. Wolnością idzie miska. Znowu widzę siebie jak psa. Bez imienia i państwa. Bez stycznika gońca. Znowu widzę siebie jak psa. Taki w pół drogi, w pół stan. Niby full, ale brak, brak. I nie chcę się rzucać w oczy. I oddam ostatnie opuchy za twój dotyk. Jak dobrze, Krzysztof Zalewski. To jest piosenka, która bierze udział w plebiscycie. Plebiscyt piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Na stronie internetowej znajdą Państwo cały zestaw tych piosenek. Jest 95, a wybieramy tę najbardziej popularną. I w tej chwili na pierwszym miejscu, bo widać głosowanie, a na pierwszym miejscu właśnie jest to nagranie. Krzysztof Zalewski prowadzi. Polecamy Państwu stronę internetową, tam można oddać głosy. Warto zajrzeć i będziemy oczywiście przypominali i o plebiscycie, i będziemy przypominali piosenki. A jeśli chodzi o tę labę i przerwę świąteczną, znam kogoś, kto miał 17 dni wolnego. Zaczął od weekendu przed świętami, a wraca do pracy dopiero dziś, to napisała słuchaczka. A jeszcze pani Mania pisze tak, przyznaję się bez bicia, miałam labę i to nawet od 23 grudnia. Powrót będzie bolesny. No ale wracamy do rzeczywistości. Taka nietypowa sytuacja. Moja córka dzisiaj kończy 18 urodziny. Właśnie wiozę ją na egzamin teoretyczny na prawo jazdy i chciałbym jej przez antenę naszego ulubionego radia złożyć najserdeczniejsze życzenia. Córciu, kocham cię. O, trzymamy kciuki, ale jeszcze jedno ważne pytanie. Gdzie i o której ten egzamin, drogi panie? 7.20, Toruń, egzamin teoretyczny WORD. Jasne, wszystko jasne. To na razie mówimy szerokości, powodzenia. Będzie dobrze, że ho, ho. Przepraszam. Urywki z kalendarza. Ale jeszcze mnie trzyma. Za 9 minut będzie 7. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry, bo zaczynamy od dobrych wieści. Bez względu na to, jak już niektórzy nie mogą patrzeć na czekoladowe Mikołaje, sałatki jarzynowe i staropolskie tiramisu, maraton świąteczny wcale się nie skończył. Po pierwsze, Boże Narodzenie obchodzą dzisiaj chrześcijanie wschodni, a robią to tak uroczyście, że właściwie dopiero wracają z pasterki. Wszystkiego dobrego na te święta. W tym terminie to nawet jest szansa na śnieg. Po drugie, bez względu na konfesję czy ryt, chyba każdy może dzisiaj świętować w ramach Dnia Dziwaka. Zawsze i niezawodnie to, co robimy i jacy jesteśmy, będzie dla kogoś dziwne. To normalne, choć na pewno wyda się komuś dziwacznym. Normalnie, jak się nocą patrzy w niebo, to co się widzi? Księżyc w różnych fazach, trochę gwiazd, czasem któraś niby spada tak prędko, żeby ludzie za dużo sobie złudzeń nie narobili w kwestii spełniania życzeń, zwłaszcza, że tak na szybko to głupotę jakąś można wykrakać. No i jeszcze ci bardziej rozgarnięci, ale już przez samo to trochę dziwaczni, to w tych świecących punkcikach potrafią wskazać planetę. Albo samolot, a jak nie ma smogu, to i stację orbitalną Mir. No ale taki dziwak nad dziwaki jak Galileusz dokładnie 410 lat temu, zamiast zwyczajnie gapić się w kosmos i przy okazji bajerować jakąś niewiastę odróżnianiem wielkiej niedźwiedzicy od konstelacji żyrafy, to wziął i odkrył 3 z 4 największych księżyców Jowisza. 7 stycznia 1888 roku Dzień Dziwaka należycie uczcił z kolei amerykański astronom James Edward Keeler, który zamiast normalnie skonstatować, że będzie ładna pogoda, bo dużo gwiazd, to zaobserwował jedną z przerw pomiędzy pierścieniami Saturna. Spójrz, najdroższa, widzisz? Tam, między Jowiszem a Uranem, jest przerwa między pierścieniami. Czy z takiej gadki można wycisnąć jakiś romantyzm? Chyba tylko klękając z pierścionkiem po chrząknięciu i a propos. Ale to tak samo zgrabne jak poproszenie o podanie pasztetu a propos pytania, jak wam się układa po ślubie. 193 lata temu urodził się kolejny dziwak, Sandford Fleming, który kilkanaście lat później spóźnił się na pociąg i zamiast siarczyście przekląć i nagadać kasjerce, wymyślił czas uniwersalny i strefy czasowe. Był też pomysłodawcą położenia transatlantyckiego kabla telegraficznego, dzięki czemu 7 stycznia 1927 roku możliwa była pierwsza rozmowa telefoniczna między Nowym Jorkiem a Londynem. Dokładnie dwa lata później ktoś z Amsterdamu po raz pierwszy dodzwonił się do holenderskich Indii Wschodnich. Tak więc, mimo wszystko, świat dzięki dziwakom jest chyba ciekawszy i lepszy i niechaj taki będzie też ten 7 stycznia i ten nowy rok. Bardzo panu dziękujemy. Łukasz Błąd, do usłyszenia za tydzień. A wszystkim obchodzącym dzisiejsze święto, Dzień Dziwaka, składamy serdeczne życzenia. Do życzeń piosenka. Stars and faith and milk and I'm drinking filth.